शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद। अभी सत्वरूपाने विचार की कि यह प्रजापति हमको उत्पन्न करके हमारे साथ संबंध कर रहा है। इस प्रकार आगे तयोर टीका में तयोर जाति अंतरगमनम कथम इति आशंक्य आह। तयोर अर्थात मनुष्य सत्वरूपा मनुष्यों का उत्पत्ति होने के बाद आगे वो गो बन गए तो कहते हैं कैसे गए वो। इसके लिए भाष्य में शतरूपा ऐसे सोच रही है कि यद्यपि अयम निर्घृणो अहम हंत इदानी तिरोशानी जात्यंतरेण तिरस्कृता भवानी इति एवं ईक्षित्वा असौ गौर अभवत। यद्यपि अयम अर्थात मनु निर्घृण अर्थात घृणा अर्थात दया निर्घृण निर्दय निर्दय का यहाँ अर्थ हो गया निर्लज। एक नंबर टिप्पणी दे दिया यद्यपि यह निर्लज है अहम हंत इदानी तिरोसानी तिर असानी तो मैं तिरोधान हो जाऊ जात्यंतरेण तिरस्कृता भवानी अर्थात अन्य जाति में मैं तिरस्कृता अर्थात छुप जाऊ तिरस्कृता अर्थात छुप जाना तिरोसानी अर्थात तिरस्कृता भवानी मैं छुप जाऊं अन्य जाति हो करके लोट का अस धातु तिरस्कृता भवानी इसलिए तिरो असानी का अर्थ कहते तिरस्कृता भवानी इति एवं इक्षित्वा इक्षित्वा विचारयित्वा असौ शतरूप गौर अभवत। टीका में शतरूपायां गोभावं आपन्नायां ऋषभादि भावो मनुर्भवतु। अभी शतरूपा गो हो गया तो ऋषभ मनु हो गया तो कहते हैं शतरूपायां गो भावम आपन्नायां ऋषभादि भावो मनुर्भवतु मनु ऋषभ इत्यादि हो गया। तावता अभी ये दोष को वारण करने के लिए शतरूपा ने गो हो गई तो हो गया तो अभी प्रश्न करते हैं तावता यथोक्त दोष परिहारस तावता हाँ तावता यथोक्त दोष परिहारस अर्थात जब तक ये मनु शतरूपा था तब तक ये शतरूपा कन्या थी उसकी किंतु आगे जब गौ हो गया तब तो और कोई ऐसा नहीं रहा तो अर्थात पिता दुहित्री इस प्रकार की तो भाव नहीं रहा। ये कहते हैं यथोक्त दोष परिहार तो जो दोष था अभी वो अन्य रूप ले लिया तो वो दोष चला गया। पांच नंबर टिप्पणी दिया यथोक्त दोष अर्थात स्मार्त प्रतिषेध अतिक्रमण प्रयुक्त प्रत्यवाय रूप दोष। स्मार्त निषेध किया गया है तो अभी उसका अतिक्रमण कर जाने से ये प्रत्यवाय दोष नहीं होगा अर्थात वो हो गया तो और दोष नहीं है तो मनुष्य में वो दोष कहा गया गो में वो दोष नहीं है। तभी तो यहाँ प्रश्न करता है कि यथोक्त दोष परिहारस तयो बड़वादी भावे तू न कारणमस्ति आगे फिर गौ से फिर आगे क्यों परिवर्तन हुआ तो गौ जैसे आ गया तो दोष निराकरण हो गया अस्ति इति आशंक्य आह। क्यों हुआ इसके लिए उत्तर देते हैं भाष्य में उत्पाद्य प्राणी कर्म भी चोद्यमानायाः पुनः पुनः सैव मति ही शतरूपाया मनोश्च अभवत। उत्पाद्य उत्पादन के योग्य जो प्राणी है वो प्राणी का कर्म भी ही चोद्यमानाया प्राणियों का कर्म से प्रेरित हो करके तो प्राणी का कर्म अर्थात अदृष्ट जो जो प्राणी को उत्पन्न होना है उनका अदृष्ट है तो उनका अदृष्ट ही उनका माता पिता को प्रेरित करेगा। कहते हैं पुनः पुनः शैव मति तो अगर आगे बड़वा अश्व गर्दव इनका सब उत्पन्न होना है उनका अदृष्ट है तो इनमें इसी प्रकार की मति हो जाएगी। सा एवं मति शतरूपाया मनुष्य भवत मनु शतरूपा में उसी प्रकार की बुद्धि हुई। ततश्च ऋषभ इतर तो ये अश्व जब बड़वा जब हो गया ये शतरूपा तो अश्व ऋषभ अर्थात अश्व का शान जो कहते हैं अर्थात पुरुष आगे ताम समय वा भवत इत्यादि पूर्ववत फिर उसके साथ संबंध किया ततो गावो अजायंत। अच्छा अच्छा अच्छा ये अश्व नहीं अभी ये गौ है शतरूपा गौ हुआ तो मनु ऋषभ ऋषभ अर्थात वृषभ तो वृषभ हो गया आगे ततो गावो अजायंत उसे गौ उत्पन्न हो गए। ततः का अर्थ टीका में कहते हैं ततस अर्थात तस्या गोभाव गोभावाद अनंतरम इति तस्या सतरूपाया सतरूपा जो गोभाव हो गया मनु ऋषभ हो करके फिर आगे गो का उत्पत्ति हुई गवाम जन्मार्थम मिथः संभवनं ततः शब्दार्थ गवाम जन्मार्थ गो का जन्म के लिए गवाम जन्मार्थम मिथः संभवन अर्थात दोनों में फिर संभव संबंध हुआ ये ततः शब्दार्थ ततः जो भाष्य में दिया ततश्च ऋषभ इतर ये ततस अर्थात ये तत शब्द का अर्थ हो गया एक ब्रिशु सेचन है और ऋषम में शायद ऋषि गतो दो धातु अलग अलग हो गए अर्थ तो समान है। अच्छा आगे भाष्य में तथा बड़वा इतरा अभवत अश्व ऋषभ इतर तो बड़वा इतरा सतरूपा अश्व ऋषभ इतर मनु तथा गर्दभी इतरा सतरूपा गर्दभ इतर मनु तत्र बड़वा अश्व वृषादीनाम संगमात तत एक सफम एक खुरम अश्वाश्वतर गर्दभाख्यं त्रयम् अजायत इस प्रकार के सब रूप हो गए आगे उनके सब प्रजा हो गए आगे तत्र तत्र अर्थात टीका में देते हैं तत्र तेषाम उत्पत्तौ सत्याम इति तो तेषाम उत्पत्तौ अर्थात सतरूपा मनु जब बड़वा अश्व गर्दभ रूप ले लिए आगे उनका फिर सब अपत्य हो गए तो जाति वाले आगे वासी में दिया तत्र बड़वा अश्व वृषादि नाम संगमात तो तत्र अर्थात मनु सतरूपा जब वो रूप ले लिए आगे ये सब उत्पन्न हो गए भाष्य में आगे तथा अज इतरा अभवत वस्तश्छाग इतर अजा अजा अर्थात सतरूपा अजा हो गए अभवत वस्त वस्त का अर्थ छाग छाग अर्थात अज बकरा इतर मनु तथा अभी इतरा अभी ही अर्थात जो मेषी मेष इतर मनु मेष हो गया ताम समय वा अभवत आगे टीका में वाक्य द्वये विप्साम विवक्षिता इत्याह वाक्य द्वये अर्थात अज और अभी ये दो वाक्य आ गए हैं ये दोनों में विप्सा तो विप्सा अर्थात ताम ताम इति विप्सा तो ताम ताम अर्थात ताम अजाम ताम अभिम च समय भवत इस प्रकार की विप्सा है। टीका में ताम एव अभिनयति ये जो विप्सा है इसका अभिनय करके दिखाते हैं ताम एव अभिनयति भाष्य में कह दिया ताम अजाम ताम अभिम च इति समभवत एव इत्यर्थ संबंध हुआ। अभी टीका में कहते हैं कि अजा और अभी इसके लिए तो ताम ताम कह दिया और जो बड़वा गर्ध भी था वहां तो ताम ताम नहीं है गो में ताम था ताम समय वा भवत आगे तो नहीं था इसलिए टीका में कहते हैं बड़वाम ताम गर्दभीम इच इत्यपि द्रष्टव्यम ये सर्वत्र ये समय वा भवत ये अन्वय कर लेना है। तत्व मिथः संभवनात् यथोक्तात् इति यावत् भाष्य में आगे दिया ततो अजाश्च अवयश्च अजावयो अजायन्तः ततः ततः का अर्थ टीका में कहते हैं मिथः संभवनात् संबंध होने से तो उसे अजावयः अजाश्च अवयश्च अर्थात ये बकरे और वो मेष ये सब उत्पन्न हो गए इस प्रकार की सृष्टि। वाक्य द्वय भाष्य में दिया ना ताम अजाम ताम अभिम च इति वाक्य द्वय हो गया क्योंकि ये मूल में ये वाक्य में सब समय व अभवत नहीं है इसलिए ये कहते हैं कि यहाँ भी ताम समय व अभवत ये सर्वत्र जो जो रूप होते हैं सर्वत्र ये भिक्षा कर लेना है ये वाक्य समय व अभवत अन्वय कर लेने का कह रहे हैं। अच्छा आगे टीका में विशेषाणाम आनंत्यात प्रत्येकम उपदेश असंभव मनवान संक्षिप्य उपसंगरति कितने प्राणी सृष्टि हुए अभी कितना नाम लेंगे तो इसलिए कहते हैं विशेषाणाम आनंत्यात अनंत विशेष है इसलिए प्रत्येक उपदेश असंभव मनवान प्रत्येक का तो नाम नहीं लिया जा सकता इसलिए संक्षिप्य उपसंगरति भाष्य में संक्षेप से कह देते हैं एवं एव यदिदं किंच यत् किंच इदं मिथुनं स्त्रीपुंस लक्षणं द्वंद्वं आ पिपीलिकाभ्यः पिपीलिकाभिः सह अनेन एव न्यायेन तत् सर्वम् असृजत जगत् सृष्टवान् एवमेव यदिदं किंच। मंत्र में है एवमेव यदिदं किंच। यदिदं किंच का अर्थ कहते हैं यत्किंच इदम्, जो कुछ भी है। कौन इदम्? कहते हैं मिथुनम्। मिथुनम का मंत्र में दिया मिथुनम्, इसका अर्थ स्त्री पुंस लक्षण द्वंद्व। जहां भी स्त्री पुंस दो दो दिखते हैं जो भी प्राणी में, कहाँ तक? कहते हैं आ पिपीलिकाभ्य, अर्थात पिपीलिका भी ही सह, अभिविधि अर्थ में पिपीलिका पर्यंत जहां भी स्त्री पुरुष दो दो दिखते हैं, अनेन एव न्यायेन तत् सर्वम् असृजत। वही प्रजापति समान न्याय से, जो मनुष्य तुरपा न्याय रहा, आगे फिर गो ऋषभ ये न्याय से सब सृष्टि हो गए। तो वहाँ इसके लिए तो नहीं दिया। ऐसे प्राणी भी होते हैं ना, खाली ये जो वृक्ष इत्यादि होते हैं। अच्छा यूनिसेलुलर भी होंगे ना, कुछ है कि जिनका एक ही पुष्प में सब हो जाएंगे, एक ही वृक्ष में ये दोनों आ जाएंगे उसी से हो जाएगा, और किसी किसी का है कि वो एक ही पुष्प के अंदर में ही दोनों रहेंगे। ताल वृक्ष देखा है जिसमें फल नहीं आता है? हाँ वो तो है वहाँ, किंतु अलग वृक्ष है कि जिसमें ये केवल होगा, ये जो अमृत, ये जो पपीता कहते ना, वो भी तो हो जाता है, कुछ केवल पुरुष हो जाएगा उसमें नहीं आएगा, पपीता नहीं आएगा। ये दोनों प्रकार के होते हैं, कुछ वृक्ष है एक ही वृक्ष में दोनों पुष्प आएंगे, और कुछ पुष्प होते हैं एक ही में दोनों अंश रहेंगे, तो यहाँ तक होते हैं। ठीक है, इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। उपाय सो बता रहा है, नास्ति भेद कथंचन, ये पूछने से कैसा हुआ? वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा, उनको सब ये शास्त्र कह देगा, यदि तुम किंच कह दिया ना, इतने में ही सारे विज्ञान कह दिया गया, आगे खुश तो रहे ना, तो कोई अंत नहीं है। एवं एवं आगे टीका में तद विभजते, तो तद विभजते अर्थात एवं एवं यदिदं किंच, तो उसका विवाह कर कहते हैं कि इदम मिथुनम, जो कुछ हुआ। तो अनेन एव न्यायेन, भाष्य में कहा इसी न्याय से सब सृष्टि कर दिया। अनेन एव न्यायेन, टीका में कहते हैं पशु कर्म प्रयोग न्याय, पशु कर्म यही न्याय, न्याय रीति, उसी रीति में सब जगत सृष्टि हो गया, सृष्टि कर दिया। आगे टीका में यद्यपि मन्वादि सृष्टि एव उक्ता तथापि सर्वा सृष्टि उक्ता एव इति सिद्धवत कृत्य आह। मनु इत्यादि का सृष्टि, मनु सतरूपा हो गए, तो इसी प्रकार की कहते मन्वादि सृष्टि कहा गया, इस होने से भी सर्वा सृष्टि उक्ता, तो पूरा सृष्टि इसी से कहा गया, क्योंकि मन्वादि सृष्टि कहा गया तो केवल प्राणियों का सृष्टि कहा गया, ये जड़ सब कहाँ आ गए, तो इसलिए कहते हैं इसी के द्वारा सर्व सर्व सृष्टि कह दिया गया। यद्यपि मनुवादि सृष्टि रूपता, दस नंबर टिप्पणी, ओहो हो बहुत लंबा दिया, असंख्य या वक्षमाणा सोमाग्नि इंद्राग्नि रूप पीपी पीली लिखा। अच्छा ये तो छूट गया, ठीक है, ये भाष्य में नया पुस्तक में द्वितीय पंक्ति में भाष्य में ना पीपी लिखा भ्य, तो पीली लिखा हो गया। अच्छा ये लो ना, संस्कार पिपीलिका होने से तो हम लोग सारे अक्षर देख करके नहीं पढ़ते ना, ठीक है। तो अभी ये सारे सृष्टि उत्पन्न कर दिया गया, उसको सिद्ध पद कृत्य कहते हैं स प्रजापति। तो आगे मंत्र है सो अवेत अहम भाव सृष्टिर अस्मि अहम ही इदम सर्वम असृक्षी इति, असृक्षी इति ह्रस्व असृक्षी इति इति होने से सवर्ण दीर्घ हुआ। ततः सृष्टिर अभवत सृष्ट्यांग ही हे सृष्ट्यांग ह अस्य एतस्याम भवति य एवं वेद। सो अवेत उसके बाद उसने जाना, अभी सृष्टि पूरा हो गया, सृष्टि पूरा होने के बाद उसने जाना, क्या जाना? अहम भाव सृष्टिर अस्मि, ये जो सृष्टि हुआ तो ये सृष्टि मैं ही हूँ, ऐसा कैसे जाना? कहते हैं अहम ही इदम सर्वम असृक्षी, सृज धातु आत्मनिपदे होने से उत्तम पुरुष एक वचन में इट धातु है, सृज, सृज के आगे लुंग, लुंग में ये इगुपद है, तो इगुपद होने से सल इगुपद ईगो पदार्थ हुआ किंतु सलंत नहीं है, सृज है, तो इसलिए सिच हो जाएगा। सिच होने से सृज आगे सिच आगे इट, तो सृज का जो को सृज अमृज से स हो जाएगा। स हो जाने से आगे जो सिच है सढ़ो कह सी क हो जाएगा। सृज का ज है, ज के पर में सिच है, तो ज को स हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा। फिर स को सड़ो को सी से क हो जाएगा, क होने से सिच का स को मूर्धन्य हो जाएगा। व्यक्ष्य पर में ईट है उत्तम पुरुष का वचन, तो उन्हें से अश्रिक्षी अहम अश्रिक्षी अहम ही इदम सर्वम अश्रिक्षी। तो अभी अहम बाव सृष्टि अस्मि, मैं ही सृष्टि हूँ, कैसे आप सृष्टि हो गए प्रश्न होने से कहते हैं, तो अहम ही इदम सर्वम अश्रिक्षि, मैं ही करते अस्मत, क्योंकि मैं ही ये सब सृष्टि किया। तो मैं सृष्टि किया, कोई दूसरा पदार्थ तो नहीं था, इसलिए मैं ही ये बना हूं। तो ये अहम ही इदम सर्वम अश्रिक्षि थी, उससे क्या हुआ, तत सृष्टि अभवत, इसलिए उसका नाम पड़ गया सृष्टि। तो सृष्टि नामा अभवत, तो प्रजापति का नाम ही हो गया सृष्टि, तो सृष्टि नामा अभवत। उसे कहते हैं सृष्टियाम ही अस्य, अभी प्रजापति ने सृष्टि कर दिया, तो अस्य अस्य अर्थात प्रजापते है, प्रजापते है सृष्टियाम, सृष्टि में अस्याम भवति, पहले है सृष्टियाम हो अस्य, अस्य अर्थात प्रजापते है, प्रजापति का ये जो सृष्टि में प्रजापति सृष्टि कर दिया, तो कहते हैं कि एतस्याम भवति, एतस्याम अर्थात सृष्टि में, कौन सा सृष्टि में, कहते समर्थो भवति अर्थात अपना सृष्टि में समर्थ हो जाएगा, प्रजापति का जो सृष्टि में अपना सृष्टि में समर्थ हो जाएगा, अर्थात प्रजापति का सृष्टि में ये भी सृष्टि करने लगेगा, कौन, कहते हैं ये एवं वेद, जो इस प्रकार की उपासना करेगा, तो प्रजापति का ये जो सृष्टि आ गया इसमें ये अपना सृष्टि भी करेगा, अर्थात इतना सामर्थ्य उसमें आ जाएगा, मैं प्रजापति इस प्रकार की मानने लगेगा। एतस्याम भवति, भवति अर्थात समर्थो भवति, एतस्याम अर्थात सृष्टो, प्रजापति का सृष्टि में ये सृष्टि करने में समर्थ हो जाएगा, अर्थात ये सृष्टा हो जाएगा, सृष्टि सामर्थ्यवान हो जाएगा। यह एवं वेद, जो इस प्रकार की उपासना करेगा, मैं ही प्रजापति, मैं ही सृष्टि बना हुआ हूँ, इस प्रकार की जो करेगा कहेंगे वो सृष्टि करने के लिए समर्थ हो जाएगा। जब ये उपासना है, उपासना से जब सिद्धि आएगा, जिस प्रकार के संकल्प करेगा, तो सर्प संकल्प करेगा कि ये गुलाब के फूल हो जाए, तो ऐसे ही हो जाएगा, जैसे कुमारी भट्ट का बात आता है, तो वो सब सिद्धि है। तो फिर प्रजापति का सृष्टि से ये सृष्टि करने के लिए समर्थ हो जाएगा, तो सिद्धि जैसे चाहेंगे, ये सब योग सूत्र में आता है ना, वो भूत सिद्धि हो जाता है, जैसे चाहेंगे भूत सब इसी प्रकार के बनेंगे। उदाहरण देते हैं, ये मीरा का ये बन गया ना, जहर कैसे अमृत हो गया, तो बाकी लोग कहते हैं वो मीरा के लिए हुआ, आप उसका ये नहीं करना कभी, अर्थात परीक्षा न करना, तो कठिन है। तो वो सिद्धि है उपासना करने से। आगे टीका में जभाष्य में, स प्रजापति ही सर्वम इदम जगत सृष्टवा अवैत, प्रजापति ने स्व अवैत मंत्र दिया, स्व का अर्थ स प्रजापति, तो स अवैत, अवैत अर्थात कब जाना, कहते हैं सर्वम इदम जगत सृष्टवा अवैत, ये जगत पूरा सृष्टि करने के बाद अवैत, अवैत अर्थात जाना। टीका में अवगतिम प्रश्न पूर्वकम विषय दयति, तो ये क्या जाना, अवगति, अवगति अर्थात जो उसका ज्ञान हुआ, तो क्या जाना प्रश्न पूर्वकम, भाष्य में प्रश्न करते हैं कथम, कथम अर्थात किस रूप से वो जाना, क्या जाना, उत्तर देते हैं मंत्र में अहम बाव, अहम बाव अर्थात अहम एव सृष्टि ही, सृष्टि अर्थात सृज्यते इति सृष्टम तद उच्यते सृष्टि रीति, अर्थात यहाँ सृष्टि में कर्मणि तीन लिया गया, अर्थात जो सृज्यते सृष्टि, जो सृष्टि किया गया, मैं वही सृष्टि हूँ, सृष्टि अर्थात सृष्ट, जो सृष्टि हुआ वो मैं ही हूँ, इसलिए कहते हैं सृष्टि का व्याख्यान देते हैं भाष्यकार, सृज्यते इति सृष्टम, कर्मणि निष्ठा हुआ तो कहते हैं जगत उच्यते, वही जगत को सृष्टि बोल करके कह दिया गया था, कर्मणि तीन हुआ। टीका में कथम सृष्टिर अस्मि इति अवधार्यते, तो कर्तृक्रियायोर एकत्व अयोगात इति आशंक्य आह। अच्छा सृज्यते का ये दिया, ठीक है सृज्यते। अभी अहम अहम भाव का अर्थ अहम एव सृष्टि, ये वाक्य इतने वाक्यांश होने के बाद अहम एव सृष्टि, सृष्टि का अर्थ पूर्व पक्ष पूछता है कि भाव में तीन हुआ है, तो कहता है कि मैं सृष्टि हूँ, मैं कर्ता, कर्ता जो क्रिया कैसे हो जाएगा, ये पूर्व पक्ष का शंका है। तो पूर्व पक्ष पूछता है कथम सृष्टिर अस्मि इति अवधार्यते, कर्तृ क्रिया एकत्व होगा, सृष्टि शब्द से वो क्रिया समझ रहा है, कर्ता और क्रिया एक नहीं हो पाएगा, जो कर्ता है वो क्रिया नहीं है, एकत्व अयोगात इति आशंक्य आह। इसलिए उत्तर देते हैं भाष्य में कि सृज्यते इति सृष्टम, न कि क्रिया, ये कर्मणिक तीन हुआ है। कौन कहते हैं जगत उच्यते, तो सृष्टि रीति जगत को अर्थात यहाँ कर्मणिक तीन किया गया, पदार्थम उक्त्वा वाक्यार्थम आह। भाष्य में यन मया सृष्टम जगत, अभी पदार्थ कह दिया अर्थात तो सृष्टि शब्द का अर्थ कह दिया, अभी कह करके वाक्य का तात्पर्य कहते हैं यन मया सृष्टम जगत, यद जगत मया सृष्टम तत् मद अभेदत्वात् अहम एव अस्मि, वो मेरे से अभिन्न होने से मैं ही हूँ, जैसे स्वप्न में सृष्टि होने वाला पदार्थ वो सृष्टा ही है, इसी प्रकार की वो मैं ही हूँ। टीका में जगत शब्दात उपरी तत्शब्दम अध्याहृत्य अहम एव तद अस्मि इति संबंध, भाष्य में दिया यन मया सृष्टम जगत, जगत शब्दात उपरी उसके आगे तत् शब्दम अध्याहृत अर्थात यन मया सृष्टम जगत तद, उसके अनंतरम तद पद का अध्याय करके कैसा अन्वय करेंगे, कहते तद मद अभेदत्वात् तद अर्थात तद जगत, इसलिए दे दिया कि तत् शब्दम अध्याहृत्य अहम एव तद अस्मि, जो सृष्ट हुआ जगत मैं ही वो हूँ, अहम एव तद अस्मि। तत्र हेतु माह, तत्र अर्थात सृष्टि अस्मि इति कैसे आप अवधारण कर दिए, कैसे निश्चय कर दिए, तो कहते हैं उसमें हेतु कहते हैं भाष्य में मद अभेदत्वात् अहम एव अस्मि, क्योंकि मेरे से अभिन्न है इसलिए मैं ही हूँ, स्वप्न में दिखने वाला पदार्थ वो मैं ही हूँ। स्वप्न में दिखने वाला जो पदार्थ उस समय में ये जो जीव है जागृत जीव उसको कोई नियंत्रण नहीं है, किंतु जब सत्य संकल्प हो जाता है तो जो जो सोचेगा वो दिखेगा, इसी प्रकार की जितना जितना ये सत्य संकल्प होगा, अगर जागृत में इसी प्रकार के विचार करके सोएगा कि रात को तो यही देखना है स्वप्न, फिर उसी प्रकार की आएगा जब सत्य संकल्प होगा, अर्थात तो उसका अंतःकरण जिस प्रकार की वो उसमें कर देना डिजाइन कर देगा उसी प्रकार की ही चलेगा। हम लोगों का क्या होता है, हम लोग कुछ सोचते हैं ये करेंगे, अंतिम समय में जब घटना होगा देखा कुछ अलग हो गया, ये कौन कर दिया भाई इसको, तो निश्चय करते होंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, जो सामने में पदार्थ हो जाएगा तो कुछ अलग हो गया, ये कौन कर दिया, कहते हैं असत्य संकल्प। अर्थात जो हम जागृत अवस्था में सोचते हैं उससे अन्य कोई एक है जो कि करवाता है, कौन है, कहते हैं अंतर्यामी, अंतर्यामी कैसे ऐसे कर दिया, हम तो ऐसे सोचते थे, कहते हैं आप ऐसे सोचते हैं अभी ये नया संस्कार है, किंतु आपका अंदर में जो संस्कार पड़ा है अंतर्यामी उसके आधार पर करवाएगा, जब ये नया संस्कार बन जाएगा तो फिर अंतर्यामी इसके आधार पर कराएगा, और जब ये संस्कार मतलब शास्त्रीय होगा तो फिर हम सोचने लगेंगे कि नहीं नहीं हम जो सोचता है उसी प्रकार की अब होता है, अर्थात अन्य संस्कार हट गया तब कहा जाएगा कि सत्य संकल्प हुआ, जीवन जितना जितना शास्त्रीय हो जाएगा उतना सत्य संकल्प होगा। कठिन किंतु कोई शॉर्टकट नहीं, वही दुख भोगते भोगते होता है, बार बार सोचेगा ये करूं किंतु फिर भी असफल हो जाएगा, किंतु ठीक है, हर असफल होने के बाद अगर साधक जागृत है तो फिर उसे प्रारब्ध क्षय होगा, आगे उसका फिर नया संस्कार बनाने के लिए और लगेगा, चलेगा धीरे धीरे। एवं कारार्थम आह, जो भाष्य में कहा मद अभेदत्वात् अहम एव अस्मि, जो भाष्य में द्वितीय पारा द्वितीय पंक्ति में, तो एव कार का अर्थ हो गया न मत्व व्यतिरिच्यते, मेरे से भिन्न ये नहीं है, अर्थात अन्य योग व्यवच्छेद कर दिया एवं कार्य, यहाँ अन्य नहीं है, मैं ही हूं। टीका में मद अभेदत्वाद इति उक्तम आक्षिप्य समाधत्ते, तम समाधत्ते नहीं होगा, समाधत्ते दो तो है टीका में अंतिम पंक्ति में, एक ही तो है आप कभी समाधत्ते नहीं होगा, ये धा धातु है ना, धा धातु होने से धा ये कौन सा गण का धा धातु, क्या रूप बनता है उसका, दधाती कौन सा गण का हो जाएगा, ये ज्योत्यादि गण, ज्योत्यादि गण होने से वही पति है, तो धा आगे ते आ जाएगा, तो ये धा होने से उसका ध हो जाएगा, ध को द हो जाएगा, द आगे रहा धा आगे रहा ते, तो फिर धा का आकार नाभ्यस्त रात चला गया, तो अभी हो गया द आगे धकार आगे ते, तो होने से वो जो पर में ते रहा इसको मान करके अभी द आगे धकार आगे ते है, तो अभी यहाँ एकाचो बसोभोष प्राप्त है, से द्वे पदांते ये नहीं है, तो नहीं होने से वहां सूत्र है दधस दधस तथोश्च, त थ पर में होने पर भी दध इसको भी हो जाएगा, तो हो जाएगा द को हो गया ध, ध आगे धातु का था धकार, तो वो धकार को भी पर में है ते, ते होने से खरीच से उसको त हो जाएगा, तो ध आगे तकार आगे ते हो जाएगा धत्ते, तो समा धत्ते दो तकार होना चाहिए। आक्षिप्य समाधत्ते कुत इत्यादि न भाष्य में कुत एतत् अर्थात अभी पूर्व में क्या कह दिया कि ये जो सृष्ट जगत है मेरे से भिन्न नहीं है, उसी को प्रश्न करते हैं ये कैसे, अर्थात कुत का अर्थ कस्मात है, तो ये छह नंबर टिप्पणी दिए हैं कस्मात कारणात अभेद कुत एतत् एतत् अर्थात अभेद, कुत का अर्थ कस्मात कारणात ये अभिन्न क्यों हो गया, उसके लिए उत्तर देते हैं भाष्य में अहम ही अस्माद इदम सर्वम जगत अश्रिक्षी, मंत्र में दिया अहम ही इदम सर्वम अश्रिक्षी, क्योंकि हमने ही ये सब सृष्ट किया, सृष्टवान अस्मि तस्माद, इसीलिए तस्माद इत्यर्थ, तो क्योंकि मैं ही ये सब सृष्टि किया हूँ इसलिए मैं ही वो सब रूप हूँ। टीका में नहीं सृष्टम स्रष्टुर अर्थांतरम, जो सृष्ट है वो स्रष्टा से अर्थांतर नहीं है, ये जो घट है वो कुलाल से भिन्न नहीं है, ऐसा हो जाएगा नहीं होगा, किंतु यहाँ हो जाता है, क्यों, ये तो कल्पित तो है, सब केवल कल्पना कर रहा है जैसे स्वप्न चल रहा है, तस्व तेन तेन मायावी तस्व तस्व अर्थात वही जो प्रजापति है तेन तेन, बारह नंबर टिप्पणी दे दिया तेन तेन रूपेण, तो उस रूप से माया मायाविवद अवस्थानाद इत्यर्थ, वो केवल मायावी जैसा तेन तेन रूपेण हो जाता है, मायावी जब दिखाता है क्या वो सब वास्तव कुछ हो जाता है, खाली उस रूप से ये दिखाता है, तो स्वप्न में जैसा चलता है, ततः सृष्टि इत्यादि व्याचष्टे, तभी ये सृष्टि ततः सृष्टि इत्यादि आगे है तत सृष्टिर अभवत सृष्ट्याम ह अस्य एतस्याम भवति, इस प्रकार के आगे मंत्र है, इसका व्याख्यान करते हैं, सृष्टम तो वैसा नहीं हो रहा क्या तेन तेन माया विवर कार्यकर्ता से भिन्न नहीं, कार्यकर्ता से भिन्न नहीं है, क्योंकि ये तो केवल मतलब कल्पना मात्र है ना, इसलिए कहते हैं आगे उसका उत्तर देते हैं तस्यैव प्रजापतेरेव तेन तेन रूपेण मायाविवद अवस्थानात्, यहाँ कुलाल घट यहाँ कोई मायावी बात नहीं है, अगर कभी माया भी कुलाल बन करके घट बना रहा है खेल दिखा रहा है तो वो जितने सारे घट बनेंगे वो कौन है, माया भी है, तो यहाँ वास्तविक प्रजापति का ऐसी स्थिति है माया भी है, तो अभी क्या ना अज्ञान अवस्था में हम मानेंगे तो प्रजापति माया भी है, वो सब कल्पना करता है, हम उसका माया का सृष्टि है, हो करके वो हमको जैसा माया करता है हम ऐसे सब देखने लगते हैं। माया भी अगर 10 आदमी बना देगा वो सब आदमी माया भी जैसे सोचेगा वो आदमी ऐसे सब कार्य करने लगेंगे। अभी हम ऐसा सोच रहे हैं, जब ज्ञान होगा कहेंगे वो अन्य कोई माया भी नहीं है, ये हम ही ऐसा सोच रहे हैं, जितने सारे दिख रहे हैं वो सब हम ही सृष्टि कर रहे हैं। किसके साथ कहते हैं कि ये शरीर मन बुद्धि को भी मिला करके इसको भी मैं ही सृष्टि करता हूँ, आगे ये सब बाकी सब सृष्टि करता है तो आगे चलता है। तो पहले तो एक बुद्धि आ जाएगा, वो बुद्धि क्या करेगा आगे एक शरीर कल्पना करेगा, अनंत शरीर कल्पना करेगा, तो ये सब कल्पना होने से यहाँ से भेद दिखेगा, तो इस प्रकार के चलेगा। तो जैसे जैसे वो पीछे जाएगा फिर हिरण्यगर्भ होगा, फिर जानेगा कि यही बुद्धि जगत पूरा कल्पना करता है। जब ये बुद्धि सुसुप्ति में गया तो फिर आगे जगत और जगत नहीं है, तो ये सब ये दृष्टि सृष्टि बात है, वेदांत कहेगा। ठीक है, मैं किमर्थम सृष्टुर ऐसा विभूतिर उपदेष्टा इति आशंक्या। ये सृष्टा जो प्रजापति, इसका इस प्रकार की विभूति, विभूति चार नंबर टिप्पणी अर्थात इस प्रकार की जो सृष्टि, तो सृष्टि प्रजापति स्वयं ही सृष्टि बना हुआ है, इस प्रकार की विभूति कथन क्यों करते हैं, भाष्य में उत्तर देता है। अच्छा, यस्मात् सृष्टि शब्देन आत्मानम् एव अभ्यथात्। सृष्टि शब्देन अहम् सृष्टि, मैं ही सृष्टि बना हूँ, इसलिए सृष्टि शब्देन आत्मानम् एव अभ्यथात्, अभी अधात् अभी पूर्वस्तु भाषण अर्थात कहा गया अभ्यधात प्रजापति, प्रजापति ने कहा ततस ततस अर्थात तस्मात, मंत्र में तत तत अर्थात तस्मात सृष्टि अभवत, क्योंकि प्रजापति ने कहा कि अहम सृष्टि, इसलिए प्रजापति का नाम सृष्टि पड़ गया। कोई जाकर के पहुंचा पूछे भाई आप कौन है, वो कहेगा अहम देवदत्त, उसका नाम क्या होगा। इसी प्रकार की प्रजापति कहा कि अहम सृष्टि, इसलिए उसका नाम पड़ गया सृष्टि। तो सृष्टि अभवत अर्थात सृष्टि नामा अभवत, तो सृष्टि नामा बहुव्री है, सृष्टिर नाम यश्य, तो सृष्टि नामा हो गया। तो फिर ये बात क्यों कहा जाता है प्रजापति का ये सब ऐश्वर्य क्यों कहा जाता है, भाष्य में कहते हैं सृष्ट्याम, सृष्ट्याम अर्थात जगती, जो जगत उत्पादन कर दिया, तो जगत ये जगत को कौन उत्पादन किया, प्रजापति। तो ह अस्य, अस्य अर्थात प्रजापति है, अर्थात प्रजापति का जो सृष्टि में अर्थात जगत में एतस्याम, एतस्याम अर्थात एतस्मिन जगति स प्रजापतिवत स्रष्टा भवति। तो एतस्याम प्रजापति जो सृष्टि कर दिया उस सृष्टि में ये स्रष्टा बन जाएगा, जैसे चाहेगा भूत ऐसे से परिवर्तन होने लगेंगे। क्यों कहते हैं आत्मनो अनन्य भूतस्य जगत, तो स्वात्मन अपने से ये जगत भिन्न नहीं है, अनन्य भूत अन्य नहीं है, तो अनन्य भूत से जगत है, इसलिए जिस प्रकार की कल्पना करेगा ऐसे हो जाएगा। कह कौन इस प्रकार के होगा, य एवं वेद, तो य एवं वेद टीका में कहते हैं तो जगति भवति इति संबंध जगति, भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दे रहा सृष्टियाम जगति, तृतीय पंक्ति में दिया भवति, उसे पहले दिया था सृष्टा अर्थात प्रजापति का इस सृष्टि में वो भी प्रजापतिवत स्रष्टा हो जाएगा, अर्थात भूत सिद्धि आ जाएगा उसका वाक्यार्थम आह। तो जो इस प्रकार की उपासना करता है उसको क्या होगा, भाष्य में कहते हैं य एवं अर्थात प्रजापतिवत यथोक्त स्वात्मनो अनन्य भूतम जगत साध्य साध्य अध्यात्म अधिभूत अधिदेवम जगत अहम अस्मि इति वेद न साध्यात्माधिभूताधिदेवम स अर्थात तो ये बहुव्री हुआ है अध्यात्म अधिभूत अधिदैवेन सह जगत में हूं। स्वात्मनो अनन्य भूतम प्रजापति जैसा जो अपने से जगत को अनन्य मानेगा, जगत कहने से अध्यात्म अधिभूत अधिदैव के साथ, इसलिए साध्यात्म अधिदैव अधिभूत अधिदैव क्या, इस प्रकार की जगत अहम अस्मि इति वेद, तो अर्थात ये हिरण्यगर्भ विराट उपासना हो गया, मैं ही विराट हूं इस प्रकार के जो करेगा ऐके उपासना ये है। अच्छा, ननु सर्वा सृष्टि उक्ता उक्तम च प्रजापतिर विभूति संकीर्तन फलम किम अवशिष्यते यदर्थम उत्तरम वाक्यम इति आशंक्या। सृष्टि तो हो गया, और प्रजापति का विभूति भी कथन कर दिया गया, और जो इस प्रकार की उपासना करेगा उसको भी सृष्टि का सामर्थ्य आ जाएगा, फल भी कह दिया गया। किम अवशिष्य तो और क्या बचा, यदर्थम उत्तरम वाक्यम, वाक्यम मंत्र, आगे मंत्र फिर क्यों क्यों आ रहा है, ये क्या कहने के लिए। भाष्य में एवं च एवं स प्रजापतिर जगदिदम मिथुनात्मकम सृष्ट्वा ब्राह्मणादि वर्ण नियंत्रीर देवताः शिश्रिक्षुर आदु। स प्रजापति इदम जगत, यह जगत को, इदम जगत द्वितीय मिथुनात्मकम, सब दो दो है द्वंद्व, सृष्ट्वा सृष्टि करके, अभी ब्राह्मणादि वर्ण का नियंता जो देवता होते हैं वो भी देवताओं को सृष्टि करने के लिए आरंभ करेगा। शिश्रिक्षुर आदो, आदो क्या करेगा, ये मंत्र, अथ इति अभ्यमंथत स मुखाच योनेर हस्ताभ्याम च अग्निम असृजत तस्मादेतद उभयम अलोमकम अंतरतो अलोमका ही योनिर अंतरतः तद यद इदम आहुर अमुं यज इति एकैकं देवं एतस्य एव सा विसृष्टिर एषौ हेव सर्वे देवाः अथ यत्किंचित् यत्किंच इदम आर्द्रं तद रेतसो असृजत तदु सोम एतावद्वा इदं सर्वं अन्नं चैवान्नादश्च सोम एव अग्निम सोम एव अन्नम अग्निर अन्नादः सैषा ब्रह्मणोरतिसृष्टि यत्श्रेयसो देवान् असृजत अथ यन्मर्त्यः सन् अमृतान् असृजत तस्माद् अतिसृष्टिर् अतिसृष्ट्याम् ह अस्य एतस्याम् भवति य एवं वेद। अथ इति, अथ इति अर्थात दिखाते हैं आगे, अभिनय करके दिखाते हैं, अर्थात अनेन प्रकारेण कैसे किया, अथ करते अर्थात है कि अभिनय करके दिखाते हैं अनेन प्रकारेण, क्या दिखाएंगे उसके लिए कहते हैं इति, इति अर्थात इस प्रकार की, क्या कहते हैं अभ्यमंथत, अभ्य अमंथत अर्थात प्रकर्षण मथन किया, तो किसका मथन किया कहते हैं स मुखाच योनेर हस्ताभ्याम च, मुख और हस्त ये दोनों, तो मुखात और हस्ताभ्याम च अग्निम असृजत, मुख से और दोनों हस्त से, तो मुखात पंचमी हस्ताभ्याम च अग्निम असृजत, इसे अग्नि का सृष्टि किया, कैसे किया कहते मंथन करके, तो ये दोनों अर्थात मुख और हस्त ये से अग्नि क्यों सृष्टि हो गया, कहते हैं अग्नि का ये दोनों योनि, योनि अर्थात कारण, तो ये मुख से भी और दोनों हस्त यहाँ से ये अग्नि की सृष्टि होते, होते असृजत सृष्टि किया। अथ शब्द का, अथ शब्द अभिनय प्रदर्शनार्थम शब्द द्वयम् अनेन प्रकारेण, अच्छा भाष्य में अभिनय प्रदर्शनम एव विशदयति, अथ शब्द तो अर्थात ये आगे का जो करता है कैसा करता है उसको दिखाने के लिए अनेन प्रकारेण। अथ के ऊपर मतलब तीन नंबर में जो टिप्पणी है, अत्र अथ शब्द अनुग्राह्य सृष्टि आनंतरीय, आनंतरीय अर्थ अनुग्राह्य हो गए जो ब्राह्मण आदि ये सब सृष्ट हो गए, अभी अनुग्राहक होंगे उनका जो देवता, तो अनुग्राही हो गए ब्राह्मण आदि उनका तो सृष्टि हो गई, मनुष्य सब बना दिए, बनाने के बाद कहते हैं उनका जो अनुग्राहक है उनको बनाएंगे, इसलिए अथ शब्द का अर्थ हो गया अनुग्राह्य सृष्टि के बाद, तो इति शब्द कहते हैं मथन प्रकार अभिनय, कैसे उनको सब बनाता है, तो मथन प्रकार कैसे अभिमंथत उसको दिखाते हैं, अनुग्राह्य हो गए जो मनुष्य सब सृष्टि हो गए, आगे अनुग्राहक सृष्टि करने के लिए, अग्नि का सृष्टि किया कहते मुख से और हस्त से, इसलिए मुखाद अग्नि रजा यह तो हम लोग रुद्र में पढ़ते हैं जो पुरुष सूक्त में, तस्माद एतद उभयम अलोमकम अंतरतः, इसलिए ये दोनों योनि हुए अर्थात मुख और हस्त, इससे अग्नि की सृष्टि हुआ, तो इसलिए ये दोनों योनि होने से ये दोनों अलोमकम अंतरतः, अंतरत क्यों कहते हैं, कहते हैं जो मुख और हस्त, कहते मुख के ऊपर तो ये मूछ है दाढ़ी है कैसे ये अलोमक हो गए, कहते हैं अंतरत उसका अंदर में नहीं है, और हस्त कहते हस्त का ऊपर भाग में भी होता है ना लोम, इसलिए कहते हैं अंतरत, ये सब में कोई लोम नहीं है। तो अलोम का ही योनि, ये दोनों योनि कहा गया, योनि अर्थात कारण, तो ये दोनों को अलोमक है, तो इसके लिए एक दृष्टांत देते हैं, अलोम का ही योनि, योनि अर्थात स्त्री योनि, तो अंतरत लोम नहीं होता है, जैसे ये दोनों भी ऐसे ही है। तद यद इदम आहु अमुम यज, अमुम यज इति एकैकम देवम, जो बिल्कुल कर्म जड़ कहते हैं अर्थात कर्म में ही एकदम महत्व रखने वाले, तो वो क्या कहते हैं, अमुम यज अमुम यज। तद ऐसा नहीं कि वेदांत तो निषेध करेगा किसी देवता का यजन नहीं करना है, वो नहीं है, किंतु तत्व को नहीं जान करके देवताओं को सब परस्पर वास्तव भिन्न मान करके जो लोग कहते हैं, एक नंबर टिप्पणी ये बात दे दिया, केवल कर्म में ही महत्व रखते हैं, कर्म जड़ देवताओं को सब भिन्न भिन्न मान करके जो लोग कहते हैं अमुम यज, अभी ये दिन आ गया, अभी तो शिव जी का पूजा करना है, अभी ये दिन आ गया सरस्वती जी का करना है, ये दिन आ गया इंद्र भगवान का करना है, ये जो अमुम यज इति एकैकम देवम वास्तव मान करके जो कर रहे हैं उनके लिए कहा जाता है। तद इदम आहु, ऐसे जो कर्मी लोग कहते हैं कर्म जड़, इसके लिए वेदांत मतलब ये कहता है उपनिषद कहता है कि एतस्यैव सा विसृष्टि, यही प्रजापति हिरण्यगर्भ का ही वो सब नाना रूप है, अर्थात भिन्न भिन्न देवता कोई वास्तव नहीं है, एतस्यैव प्रजापते है एव सा विसृष्टि। तो विसृष्टि अर्थात विभूति, एक नंबर टिप्पणी दे दिया, विसृष्टि विसृष्टि अर्थात विभूति, क्या विभूति है, एस हु ये है एव सर्वे देवा, यही प्रजापति ही सारे देवता बना हुआ है। तो इसलिए कहते हैं वृक्ष का जड़ में ही जल देना अच्छा है, तो इसलिए अगर उपासना करना है तो हिरण्यगर्भ का उपासना करना है, कहते हैं हिरण्यगर्भ उसका तो कोई विग्रह कुछ नहीं है, कहते हैं जहां जाते हैं उसी का ही करिए। तो आप हिरण्यगर्भ शब्द लीजिए, शिव जी लीजिए, सामने में हनुमान जी का मूर्ति है, वहां भी प्रणाम करने के समय ये शिव जी है, अगर निर्गुण निराकार अहम आ गया तो बढ़िया बात है, नहीं आता है तो एक ही देवता, ये नाना देवता, ये बुद्धि भेद बुद्धि इतना दृढ़ नहीं रखना है। अथ यत्किंच इदम आर्द्रम, अभी आगे जो कुछ आर्द्र पदार्थ, आर्द्र अर्थात तरल पदार्थ गीला पदार्थ, तद रेत सो असृजत, प्रजापति ने वो सबको रेत से सृष्टि किया, तद उ सोम एतावद वा इदम सर्वम अन्नम च एव अन्नादश्च, तो वो जो आर्द्र पदार्थ सृष्टि किया वो सोम है, तो उसे क्या हुआ, एतावद वा इदम सर्वम अन्नम, ये जो आर्द्र पदार्थ कह करके सोम कह दिया, यही सब अन्न और अन्नाद, अन्नाद अर्थात अन्नम अति इति अन्नाद, अर्थात वो अन्न है और भक्षण करने वाला अन्नाद है, तो जो सोम है वही अन्नाद हो जाएगा, कहते ना ना जो सोम है वो अन्न हुआ, अन्नाद पहले अग्नि को सृष्टि किया था तो अग्नि अन्नाद हो जाएगा, इसको आगे कहते हैं सोन सोम एव अन्नम अग्निर अन्नाद, ये दोनों का सृष्टि हो गया, तो ये अन्न अन्नाद हो गया। सा ऐसा ब्राह्मणो अति सृष्टि, पहले यजमान था अभी प्रजापति बना है, अभी प्रजापति ब्रह्म, उसको ब्रह्म शब्द से कहते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा का ये अति सृष्टि है, अति सृष्टि क्या है अर्थात अतिक्रम्य सृजति सृजते इति अति सृष्टि, अर्थात यद श्रेयसो देवान असृजत, जब वो यजमान था उसे देवता लोग श्रेष्ठ थे, तो अभी कहते हैं अपने से बड़ों को भी उत्पन्न करता है अभी, तो इसलिए ये प्रजापति का ये अति सृष्टि, कहते अभी तो प्रजापति बना हुआ है, कहते हैं प्रजापति बना हुआ है उसको पता है ना हम यजमान था, वो भूलेगा नहीं, उसका ज्ञान विस्मरण नहीं होगा, सह सिद्धम चतुष्टयम कहा गया, तो कहते हैं वो जानता है कि अभी मैं देवताओं का सृष्टि करता हूँ, कहते ना छोटा आदमी जो बड़ा इसमें आ जाता है ना कुर्सी, कहता अब तो मैं राष्ट्रपति बना हुआ हूँ, यत श्रेयसो देवान असृजत, अपने से बड़े देवताओं को जब सृष्टि करता है। अथ यन मर्त्य सन अमृतान असृजत तस्माद अति सृष्टि, मर्त्य होकर के भी अमृत का सृष्टि करता है इसलिए वो अति सृष्टि, अति सृष्टियाम हो एतस्याम भवती य एवं वेद न, अभी वो तो बना हुआ ना, जैसा कहते ना कि बिल्कुल जो कहते ना गांव का कपिला है उसको लेके अभी राजा बना दिया, उसका तो संस्कार अभी राजा का संस्कार अधिक है ना कपिला का संस्कार अधिक है, कपिल का अभी किंतु मंत्री सेनापति आदियों का निर्देश देता है, पूर्व संस्कार उसका अंदर से कह रहा है, देखो कल तो गाय चराते थे, आज तो मंत्री इत्यादि को सब निर्देश देते हो, अभी उसका ऐसे ही स्थिति ये कह रहे हैं। तो ये जो देवता है अमृत अर्थात ईश्वर अपेक्षिक अमृत देवता, अमृत कोई नित्य अमृत नहीं है। प्रजापति से उनका सृष्टि कैसे प्र, प्रजापति से ना अभी अतिसृष्टि शब्द का अर्थ पूछ रहे हैं ना, प्रजापति क्या मान रहा है, मैं तो गाय चरा लगा गाँव का कपिल हूँ, अभी तो प्रजापति हूँ किंतु मैं तो यजमानी था ना, उसको तो विस्मरण नहीं हुआ, इस दृष्टि से कहा जाता है कि कहते ना यन मर्त्य सन अमृता न श्री जत, मर्त्य अर्थात प्रजापति मान करके मर्त्य मान रहा है क्या, यजमान मान करके मर्त्य मान रहा है अर्थात उसको वही स्मरण है, अभी वो दृढ़ स्मरण है मैं तो यजमान हूँ किन्तु ये सब कर रहा हूँ, तो वही तो कल गाय चराता था आज तो गद्दी में आकर के शासन कर रहा हूँ, उसी प्रकार की बुद्धि। तस्माद अतिसृष्टि, इसलिए ये हमारा अतिसृष्टि है, जो इस प्रकार की उपासना करेगा वो क्या हो जाएगा, कहते अतिसृष्ट्याम हो एतस्याम भवति य एवं वेद, अर्थात वो भी अतिसृष्टि करेगा। पहले जो मनुष्य सृष्टि इत्यादि में करता था उपासना करता था वो मनुष्य इत्यादि का भूत इत्यादि का सृष्टि में नियंत्रण आ गया था, अभी देवता इत्यादि का भी नियंत्रण कर देगा ये, तो देवता को कुछ सोचेगा ये इंद्र तो अब जाना है हो जाएगा दूसरा कोई आ जाएगा, उनको भी वो अति सृष्टि करेगा। विश्वामित्र भी किया था तो वही जो सब बना दिया, ये सब सामर्थ्य है उसी का, पूरा स्वर्ग बना देगा, तो ये सब देगा। यह एवं वेद, इस प्रकार की इसे उपासना करना है, इसलिए लग जाना है इसके पीछे, इसे उपासना करके आगे इस सृष्टि के पीछे लग जाना इसका, इसलिए आरंभ में कह दिया गया था। ये सब क्यों कहा जाता है, ये सब भी संसार अंतर्गत है, उससे भी आगे जाना है, ये सब कहा जाता है क्यों, कहते हैं ये सब आगे सिद्धि कभी आ सकता है दिख सकता है, उसको तो ऐसे ही गंगा जी में कहते हैं कि वो जाने दो, वो सब का ज्यादा महत्व नहीं रखना है। तो आज यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।